dzięki Kimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi, że pozytywnie ocenia pracę szefa MON Mariusza Błaszczaka. W ten sposób odnosi się do planów opozycji. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach Warmii i Mazur. Piknik jubileuszowy trwa na Zamku Królewskim w Warszawie. To są ataki kremlowskie. Tak o atakach na szefa MON i wicepremiera Mariusza Błaszczaka mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nawet jeśli ktoś z atakujących nie ma świadomości, w czyjej grze uczestniczy i na czyją korzyść działa, choć oceniam, że ogromna część ma rozeznanie, to powtórzę, biorą udział w akcji sprzyjającej Moskwie, powiedział prezes PiS w rozmowie z Gazetą Polską. Jarosław Kaczyński zapewnił, że pozytywnie ocenia pracę ministra Mariusza Błaszczaka i mówił, że w Polsce przez całe lata rozbrajano, dokonywano zakupów poza F-16 na poziomie dalece niewystarczającym, aby sprostać choćby podstawowym potrzebom związanym z naszym bezpieczeństwem. Ten straszliwie groźny proces udało się odwrócić, powiedział Jarosław Kaczyński. Jak dodał, są pieniądze na uzbrojenie armii, jest minister, który ten proces bardzo skutecznie realizuje. Wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON przygotowała opozycja. W lasach Warmii i Mazur obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak powiedział rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej, starszy kapitan Grzegorz Różański, sytuacja w lasach regionu jest tragiczna. Najgorzej jest na południu, w rejonie Szczytna i Susza. Tam wilgotność ściółki wynosi niewiele, ponad 10%. 12% wilgotność ściółki, w tym przedziale ryzyko powstania pożaru to aż 70%. Przypominam, że 10% wilgotności to jest mniej więcej tyle samo, co kartka papieru. Jeżeli się decydujemy na korzystanie z uroków lasu, na spacery, na odpoczynek w lesie, to pamiętajmy, że powinniśmy się zastosować przede wszystkim właśnie do przepisów. Jeżeli został wydany zakaz wstępu do lasu, to został po to wydany, aby zapobieżyć ewentualnemu powstaniu pożaru, a w przypadku, gdyby taki pożar powstał, nie było niebezpieczeństwa dla osób tam przebywających. Strażacy i leśnicy przypominają, że do lasu nie można wjeżdżać samochodem, palić ognisk w niedozwolonych miejscach czy wyrzucać niedopałków papierosów. Przede wszystkim nie powinno się używać otwartego ognia bliżej niż 100 metrów od ściany lasu. Ognisko lub grill można urządzać wyłącznie w specjalnie przygotowanych i oznaczonych miejscach. W ciągu 30 lat w Polsce dwukrotnie wzrosła liczba nowotworów krwi. Dzisiaj Światowy Dzień Walki z tym typem raka. Dr Dominik Dytfeld z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówi, że w zależności od tego, czy jest to chłoniak, białaczka czy szpiczak, mnogi objawy mogą być różne. Pierwszym krokiem w diagnostyce jest morfologia. Przyjechaliśmy z synem 12-letnim, żeby na świeżym powietrzu spełnić czas i trochę ogólnie tak rodzinnie razem. Pacjent trafia do lekarza rodzinnego z powodu osłabienia. Lekarz rodzinny robi morfologię, taką zwykłą morfologię. Widzi, że jest niedokrwistość, czyli niska hemoglobina, niskie erytrocyty. Wykonuje OB podwyższone i to już jest bardzo sugestywny obraz w kierunku szpiczaka plazmocytowego i skieruje do hematologa. W Polsce na nowotwory krwi choruje 150 tysięcy osób. Co roku diagnozowanych jest około 6 tysięcy nowych przypadków. Koncerty, pokazy gry i zabawy dla dzieci czy loty balonem to tylko niektóre atrakcje pikniku jubileuszowego na Zamku Królewskim w Warszawie. Z tej okazji można też bezpłatnie zwiedzić zamek wzdłuż trasy królewskiej. Uczestnicy pikniku mówią, że to doskonały pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia. Przyjechaliśmy z synem 12-letnim, żeby na świeżym powietrzu spełnić czas i trochę ogólnie tak rodzinnie razem, więc fajnie, podoba nam się. Zapowiada się dobrze. Pogoda jest piękna, więc myślę, że będzie przyjemny dzień. Najlepsze na pikniku jest to, że jest fajne jedzenie i są fajne gry dla dzieci. Bardzo fajnie było przeciąganie liny. No fajne, tata nie utrzymał. Niestety nie dam rady przy większości. Dziewczynki, co wam się najbardziej podoba? Sałatka owocowa to jak pani krzyczy żółty, to te osoby, które mają żółty kolor, zamieniają się miejscami. I to było właśnie najfajniejsze. To zamieniają się miejscami śliwki! Raz, zanim chusta opadnie. Byliśmy tutaj pod tunelem kolorowym, było bardzo ciekawie, naprawdę. No i idziemy dalej, bo na razie to jest sam początek imprezy.

Grand Prix tegoż festiwalu. Z Izą porozmawiamy o samym festiwalu, a także o kondycji młodego teatru. Na początek jednak tradycyjnie David Bowie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka. Gościem jest Iza Pastuszko, dyrektorka Chatki Żaka. Chatka Żaka to jest oczywiście jedyny w swoim rodzaju dom kultury studenckiej. Jak to oficjalnie nazwać, Izo? Witam Państwa i dziękuję Ci za zaproszenie, Redbat. Faktycznie Chatka Żaka to jest takie kultowe miejsce dla Lublinian, ale nie tylko, bo jest to Akademickie Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tak. To taka jednostka z długą tradycją, tak. Jedną z dłuższych w Polsce, bo jest już nas coraz mniej niestety. W ten unikalna, znaczy tak. Jest, wypełnia wszystkie te cele statutowe. Staramy ale się niezmiennie. Ale jest też pojęciem. Myślę, że trochę jest, ponieważ jak ja miałam tą przyjemność dołączyć do zespołu Chatki Żaka, to wiedziałam, że mierzę się z pewnym mitem. Mitem kultury studenckiej w Polsce drugiej połowy XX wieku. Mitem budowania tych właśnie takich wartości w młodych ludziach związanych z teatrem, z kulturą, ze sztuką szeroko pojętą. I tym faktem, że tak naprawdę w latach 90., 2000 te jednostki, które zajmowały się kulturą studenckich przy uczelniach, a było ich naprawdę bardzo wiele pod koniec, czy na przełomie wieków, przestały mieć już swoje znaczenie. Te reformy, które miały miejsce w Polsce, objęły kulturę i zmiana systemu, czyli powstanie samorządowych instytucji kultury, potem NGO-sów, fundacji, wypełniła tą lukę, którą kiedyś zajmowały się właśnie takie jednostki jak nasza. I dzisiaj jesteśmy trochę takim unikatem, trochę czasem mam wrażenie wspomnieniem przeszłości, ale z drugiej strony... I w szczelinie teraźniejszości. Tak, dokładnie, w szczelinie teraźniejszości. Pięknie to powiedziałeś. Bo możemy otwarcie o tym rozmawiać, bo w tym programie często rozmawiam o tym, co mnie również interesuje. To znaczy źródła finansowania, to w jaki sposób przejawy kultury i sztuki opowiadania, rozwoju, miejsca rozwoju, jak są wspierane i ile trzeba różnych okoliczności, żeby to się udało i żeby... dalej trwało. Nie tylko trwało, ale rozkwitało. Ja myślę, że w przypadku naszych jednostek najważniejsze są władze rektorskie i taka tradycja na uczelni łączenia tych dwóch obszarów, jeżeli chodzi o życie studenckie po nauce i dydaktyce edukacji, czyli sportu akademickiego i tej kultury studenckiej. Jeżeli wśród rektorów mamy wsparcie, to takie jednostki przetrwały są i tak, istnieją. Samo powstanie Chatki Żaka było też podyktowane wizją rektora ówczesnego. Wizją ówczesnego rektora, który przywiózł to, no z Oksfordu, nie się konkretnie, tak. No tak. Profesor Zajdler. I to od razu widać, że to jest unikalne i widać tą ideę tego, że to, co Churchill powiedział, jeżeli nie walczymy o kulturę, to o co walczymy? Jeżeli nie rozwijamy się poprzez kulturę, to właściwie czy się rozwijamy? Tu widać, że Chatka Żaka jest absolutnie w centrum tego kampusu. Jesteśmy tak umiejscowieni też ze względu na architekturę i urbanistykę całego kompleksu, ale to też było... widać ten koncept. Tak, to powiedzieć. Od początku był taki koncept. Rektor Zajdler miał wizję uniwersytetu kompletnego, uniwersytetu, w którym jest miejsce przede wszystkim na dydaktykę, edukację, naukę, ale też właśnie na taki rozwój dwuobszarowy, czyli z jednej strony sportowy, bo część studentów wybiera tą formę aktywności i bardzo szeroki rozwój teatralny. No to, że w Chatce Żaka posiadamy salę widowiskową teatralną, de facto taką pełnoprawną, taką, której nie wszystkie teatry mają możliwości mieć taką przestrzeń, jest wynikiem właśnie takiego myślenia o teatrze studenckim, do którego również zmierzamy. Tak, sala który jest od początku... magiczna, można powiedzieć. No jest wyjątkowa, jest to od razu też powiedzmy, że to kobieta, właśnie. To zaprojektowała. I to się czuje. Krystyna taka obejmująca ta widownia jest i od razu wciągająca. Widza w spektakl. Tak. Ja też mam takie odczucie. Ta sala powstając, właściwie rok po tym, jak została oddana do użytku, czyli w roku 1966, już pojawiła się na jej deskach Studencka Wiosna Teatralna, która trwała do 1974 roku ubiegłego wieku. I teraz, kiedy wracamy do tej tradycji, kiedy widzimy te młode teatry, które eksperymentują, które poszukują na tej scenie, to ja mam takie poczucie, że trochę ta historia zatacza krąg i że działamy tak, jak działać też powinniśmy. Dajemy im przede wszystkim przestrzeń do rozwoju. Mamy również i tu do czynienia z legendą tego festiwalu. Powiedz coś o tym, jak mam rozumieć, albo słuchacze, no bo ja już wiem, ale 11. edycja, ale druga. Dokładnie. To jest druga po wznowieniu, 11. w sumie, tak. Ponieważ faktycznie w latach 60. 70. odbyło się 9 edycji Studenckiej Wiosny Teatralnej. To był tak naprawdę projekt Andrzeja Ruschina, już niestety nie żyjącego, zmarł kilka miesięcy temu. Pan Andrzej założył tutaj Teatr Gong 2 i razem z tym teatrem postanowił stworzyć festiwal ogólnopolski i to naprawdę był festiwal ogólnopolski działający na przełomie tych lat 60. 70. XX wieku. Wyjątkowe miejsce, które przyciągało artystów bardzo różnych, z bardzo różnymi spektaklami, oczywiście studenckimi, bo to też jest ten taki czas, lata 60., 70., kiedy ten cały ruch studencki, tak, przy uczelniach on się bardzo mocno rozwija, teatry, nie tylko teatry, bo i literatura i tutaj mówimy o bardzo różnych działaniach, czy sztukach performatywnych później mocno, to wszystko się dzieje na uczelniach i takie jednostki jak nasza przyciągają. On to stworzył, gdzieś później to się wszystko, znowu historia i przemiany, działania, zmiany przez ludzi, miejsc, to spowodowało, że ten festiwal się zatrzymał. To nie znaczy, że w Chatce Żaka... Zawiesił, może tak. Tak, na jakiś czas się zawiesił. Powstawały inne projekty, bo... Bo w głowach cały czas trwał i przyszłaś ty i postanowiłaś reaktywować. Dlaczego? Ja mam takie poczucie, że nie możemy budować przyszłości, nie patrząc w przeszłość. To nie jest tak, że trzeba wyważać otwarte drzwi. Jeżeli tutaj w tej jednostce powstała tak świetna formuła, tak fajny projekt, który był przemyślany, bo my powielamy te elementy warsztatowe, elementy konkursowe, to wszystko właściwie już było, więc tworzenie czegoś nowego i mówienie, że robimy to od początku, byłoby nieprawdziwe i niewiarygodne. I to żyło w ludziach. Cały czas mówiło się, wspominało się ten festiwal. Ja przyznam, że też jak w tamtym roku wracaliśmy z tą edycją, pierwszą po wznowieniu, a 10. w sumie, To były takie głosy, ale przecież były inne reaktywacje, inne projekty, tak były. Natomiast tutaj faktycznie ta nazwa, Studencka Wiosna Teatralna, to odniesienie do osoby Andrzeja Ruschina, do Teatru Gong, było dla nas ważne, żeby podkreślić, że my znamy tą historię, my ją bardzo szanujemy, my z niej czerpiemy, ale my chcemy ją budować na nowo. Tutaj dzisiaj nie możemy mówić o tym, że teatry studenckie i studenci poszukują w teatrze dokładnie tego samego, czego poszukiwali w latach 60. czy 70. No właśnie, czego poszukują dziś? Bo wtedy to, wiadomo, uniwersytety to był kawałek wolności, w tym teatr jeszcze bunt, to było takie słowo ważne wtedy. Na zewnątrz teatr repertuarowy musiał być aluzyjny, żeby za bardzo nie drażnić. Tutaj trochę więcej było wolno, bo to było gdzieś na marginesie z perspektywy władz ówczesnych oczywiście. A dzisiaj co interesuje młodzież? Dlaczego teatr? Jest tyle ciekawych propozycji, w których można się realizować. Ja tak obserwuję, że jeżeli chodzi o właśnie kulturę studencką, studenci często właśnie jako pierwszy swój wybór stawiają teatr studencki. Później niekiedy... To z badań wynika. Tak, to również z badań, które robiliśmy razem z Narodowym Centrum Kultury tuż przed pandemią. Stamtąd właśnie też się dowiedzieliśmy tego, ale ja też to obserwuję na co dzień w HC Żaka, bo też widzę studentów, którzy przemieszczają się pomiędzy różnymi obszarami sztuki i kultury przez okres swoich studiów i w czasie, kiedy są tutaj u nas w HC, ale bardzo często właśnie zaczynają w teatrze. Wydaje mi się, że z jakichś powodów dla nas pewnie obiektywnych, ale też takich ludzkich, teatr jest po prostu dostępny. Tutaj można przyjść jeszcze bez warsztatu i ten niski warsztat... próg wejścia? Chyba trochę tak. I trochę też taka większa odwaga, bo działamy najczęściej w grupie, nie jesteśmy sami. Można tak zacząć od takiej niezobowiązującej zabawy. Coś takiego. Takie ćwiczenia, coś. Dokładnie tak. I też nie od razu być na przodzie tego teatru, tutaj grać główne role. Jeżeli chodzi o muzyków, to tutaj ciężko jest nie mieć jakiegoś narzędzia już warsztatu w ręku. Sztuki plastyczne też są już takie mocno wymagające, a teatr ma tą łatwą taką, nie ma tej bariery wejścia. Ale to może też być zdradliwe. Może być jeżeli i bywa. Jeżeli zaczynasz się właśnie porównywać z innymi, przyjeżdżasz na festiwal z tym, co się nabawiłeś i... I bywa różnie. I tutaj jest nasza rola właśnie takich jednostek jak Chatka Żaka, czy inne te, które jeszcze w Polsce wciąż są, żeby stworzyć im poza przestrzenią, dać im też narzędzia. Czyli wyposażyć ich w narzędzia poprzez specjalistów, którzy z nimi popracują, poprzez osoby, które zrobią z nimi warsztaty, pokażą im, jak pracować z ruchem, z ciałem, jak pracować z przedmiotem, w ogóle ze swoją ekspresją, bo często z tym też jest jakaś taka trudność, jak wydobyć, albo jak też nadmiernie nie wydobywać. I tu jest taki moment, kiedy część z nich rezygnuje, ale ja mam takie wrażenie, że najważniejsze w tym wszystkim, poza poszukiwaniem siebie, to jest też tworzenie odczuwania przez wspólnotę. To znaczy mamy podobne myśli, mamy podobne widzenie świata i podobne problemy i trudności i my o nich wspólnie opowiadamy, ale z drugiej strony każdy z nas coś dla siebie wynosi. I to bardzo widać w tych spektaklach, które nam pokazują w tych próbach, w tym jak oni się w ogóle zmieniają, jak przychodzą, są inni, kiedy już grają parę spektakli, ja już nawet na korytarzu już widzę, jak mają inną posturę, jak inną odwagę, na przykład w witaniu się ze mną, to jest, muszę przyznać, taki obserwowany przeze mnie ich rozwój, bardzo budujący i to widać. Ten rozwój jest kluczem. To w takim razie piosenkę poproszę. Ja myślę, że Queen i These Are The Days, tak? To są te dni. Ostatni utwór Freddiego. Ja przyznam, że ten utwór zawsze na mnie bardzo mocno działa, bo on tak trochę jakby podsumowuje młodość, mówiąc o niej, mimo wszystko, że się z nią żegna, w sposób taki bardzo pokazujący, czym jest dzisiaj jego życie, dzięki temu, co doświadczył wcześniej. A to właśnie jest to, co my robimy w HC, czyli przypominamy studentom, żeby w tym biegu, bo oni dzisiaj nie mają łatwo, oni biegną. Biegną, bo jest praca, bo są wyzwania, bo są oczekiwania, że jeszcze muszą dać sobie czas na swój rozwój. I to im się tak trochę kojarzy. To w takim razie przypomnijmy Queen, przypomnijmy Freddie Mercury i przypomnijmy sobie też, że tak jak to powiedział pewien mędrzec, że największym błędem, jaki popełniamy, to jest to, że myślimy, że mamy czas. These are the days of our life, Queen. Sometimes I get to feel I was back in the old days. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Thank you. Słuchają Państwo Trójki, rozmawiamy z Izą Pastuszko, dyrektorką Chatki Żaka, Centrum Kultury i Sztuki UMCS, a w ostatnich dniach Centrum Festiwalu, Centrum Teatru Studenckiego. Iza, prowadzisz miejsce, które nie jest strukturalnie finansowane, a robisz bardzo dużo rzeczy, a ty jeszcze bierzesz na głowę sobie organizowanie festiwalu. Dlaczego? Co ci to daje? Ja myślę, że nie tylko mnie, ale całemu zespołowi. Faktycznie to taka codzienność, czyli przetrwanie, bo trochę tak nasze jednostki potrzebują przetrwać, ponieważ zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym te kilkanaście lat temu zmieniły system finansowania szkół wyższych w Polsce i tak naprawdę, tak jak wspomniałam, no my jesteśmy częścią administracyjnej uczelni. My jesteśmy... A co, wykreślono kulturę? To znaczy nie ma finansowania dla takiego obszaru działalności uczelni. Błąd jakiś po drodze? Chyba zmiana systemowa, która gdzieś to wszystko tak rozproszyła. Mentalne chyba również. Chyba też. I też takie poczucie, że kultura studencka to jest kultura, ale tak naprawdę to nie jest do końca tak. My jesteśmy trochę pomiędzy, bo naszym sercem, naszym bijącym sercem jest uczelnia, jest uniwersytet, politechnika, zależy która szkoła. I nie można nas wyjąć z tego obszaru nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, ale gdzieś tam te narzędzia, te systemy, to wszystko mamy bezpośrednio z kultury. Działamy, istniejemy w Polsce resortowej, więc to gdzieś trudne jest do ułożenia. I tak jak wspomniałam, my tutaj na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Chatce Żaka, no mamy to szczęście, że nasze władze rektorskie, nasz rektor widzą potencjał w tym. Uważają, że to jest ważny element, tak, jako część rozwoju młodych ludzi, że ten obszar musi się pojawić i środki na to też. I faktycznie w takim codziennym zabieganiu, żeby spełnić też wymogi formalne i tak dalej, taki projekt, kiedy możemy poczuć bezpośrednio to, co się dzieje w naszych salach, w naszych próbach, tą energię młodych ludzi, zobaczyć, w jaki sposób oni pracują, gdzie są, czy się rozwinęli w stosunku do poprzedniego roku, czy coś się zmieniło, czy gdzieś się zawiązały jakieś korelacje artystyczne. To jest jak motor napędowy, przynajmniej dla mnie osobiście. Sens. To jest sens tego działania, nie tylko dokumenty, papiery, organizacje, ale też żywy młody człowiek i jego rozwój. To jest coś, co mnie motywuje i myślę, że mój zespół też. To, co tu wytwarzacie, jest otwarte dla wszystkich. Każdy może przyjść na spektakl czy wydarzenie, oczywiście, które... Powiedz w takim razie na koniec, gdzie można znaleźć informacje o tym, co robicie, co się będzie działo dla tych, których zainteresowała nasza rozmowa. O studenckich wiosnach teatralnych już kolejnej, bo kończymy jedną, myślimy już o przyszłym roku, o kolejnej edycji. Absolutnie nie zamierzamy tego projektu gdzieś tutaj pozostawiać. On się rozwija i my zrobimy wszystko, żeby się mógł rozwinąć. Możecie rozumiem, że studenci, którzy nas słuchają, powinni też czuć się zaproszeni już na następną edycję. Jak najbardziej. I tworzyć projekty teatralne, aby przyjechać i zaprezentować się. Zapraszamy wszystkich studentów z całej Polski, bo to jest projekt ogólnopolski, ale zapraszamy też ludzi, których kultura interesuje sztuka, bo mówimy o sztuce takiej już profesjonalnej. Gdzieś w systemach naszych jest działalność artystyczna młodych ludzi do 18 roku życia i ci studenci nam unikają. Gdzieś zapominamy o nich, że oni też tworzą swoją własną kulturę. Gdzieś w sztuce próbują coś nam pokazać, co według nich jest najważniejsze. I To wszystko możecie Państwo zobaczyć po pierwsze na naszej stronie internetowej, na którą zawsze zapraszam, wystarczy wpisać chatka Żaka UMCS i znajdziecie nas Państwo bez problemu. Jesteśmy też na mediach społecznościowych oczywiście, także tu wszędzie nas szukajcie, tam cały czas informujemy o tym, co się u nas dzieje, a dużo jest różnych projektów, bo działają nas teatry dwa studenckie, one też mają swoje premiery i właściwie większość działań, które tu prowadzimy, jest bezpłatna, więc można w każdej chwili po prostu przyjść do chatki i wziąć w czymś udział, nie mówiąc już o warsztatach i różnych działaniach coworkingowych. Dziękuję bardzo, a Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo będziemy jeszcze mieli rozmowę z laureatami wczoraj zakończonego festiwalu. Dziękuję. To ja bardzo dziękuję, że mówisz o tym, że opowiadasz o kulturze studenckiej, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Dziękuję Ci. Nieoczywiste, ale jasne i potrzebne. Und was lass ich hier? Auf jeden Fall die Kälte. Hab keine Lust zu frieren. Nimm unsere Bilder mit, die ich behalten will. Schalt das Licht im Flur aus und dann wird es still. Ein letzter Blick zurück, doch dann geh ich stumm. Dreh den Schlüssel in der Haustür und im Wagen um. Ich weiß noch nicht wohin, doch ich folge ihr, damit ich sie nie wieder verliere. Hinter mir die Sinnflut und das Donnergrollen. Ich weiß noch nicht wohin, doch ich folge ihr. Glaub mir, es liegt nicht an dir. Ich fahr der Sonne. A Państwa i moimi gośćmi w studiu są laureaci Grand Prix. Studencka wiosna teatralna zakończyła się wczoraj. Tematem przewodnim było hasło próby. Z nami, z całego kolektywu grupy teatralnej, która to Grand Prix otrzymała, są z nami Piotr Biedroń, aktor Teatru Wybrzeża, a reżyser tego spektaklu, tego arcyciekawego wydarzenia, oraz aktorka Nina Ferdyk, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Jak się czujecie, będąc laureatami Grand Prix? Widziałem na waszych twarzach zaskoczenie. Długo czekaliśmy na odczytanie tego werdyktu, więc troszkę martwiliśmy się, że jednak nie zostaliśmy docenieni, ale jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Bardzo szczęśliwi. Tak, tak. Wszyscy. Co było chyba po nas widać, kiedy weszliśmy na tę scenę. Tak, wszyscy wpadli w szał w ogóle i szaleństwo ogromne. Wasz teatr nazywa się Trzy Próby, bo już te legendarne trzy próby, o których była mowa też podczas omówień, stworzyły to, co myśmy zobaczyli, ale oczywiście to nie były tylko trzy próby. Wcześniej był cały proces dochodzenia do tego, co jest źródłem, takim sformatowaniem tego pomysłu na spektakl, czyli cały proces dochodzenia do scenariusza. To w takim razie, Piotr, ciebie poproszę o to, byś przybliżał nam, jaki to był proces, który doprowadził do tego ciekawego tak, formatu. Tak, rzeczywiście próby były trzy, ale na scenie już. Mieliśmy trzy próby na scenie. Bo takie są warunki, w którym działa studencki teatr. Tak, oczywiście. Mamy bardzo piękną salę na Uniwersytecie Gdańskim, więc udało się nam tam stworzyć to, ale niestety mieliśmy tylko 3 próby. Ale ciekawy jest właśnie ten proces dochodzenia do tego, jak sam powiedziałeś, bo najważniejszy był scenariusz. Długo tak. zastanawialiśmy się, jaką formę ma przybrać. Ja to nazywałam troszkę dziełem performatywnym jednak, a nie spektaklem, bo tam jest, jak sama nazwa wskazuje, kolaż. Tej nazwy kolaż bardzo się trzymaliśmy, dlatego powstało coś, co ma w sobie wiele sztuk, bo jest i taniec, jest i aktorstwo, jest i śpiew, bo udało nam się to wszystko jakoś połączyć. Czytaliśmy i poezja. I poezja, oczywiście, no właśnie do tego zmierzam, że czytaliśmy bardzo dużo w ogóle o Szymborskiej, słuchaliśmy jej wywiadów. Tak, bo my w ogóle musimy powiedzieć, o czym ten spektakl jest. To jest kolaż o Szymborskiej, uwspółcześniający Szymborską jako postać, powodującą, że właściwie mamy takie wrażenie, jakbyśmy z nią obcowali w tej chwili i to jeszcze nie w jednej postaci, tylko w postaciach 8. Tak, zgadza tak, się. Tak. Ta postać mówi nie tylko swoimi wierszami, ale również... Również wywiadami, których udzieliła Szymborska, poezją, również listami, które pisała ze swoim ukochanym Kornelem, więc bardzo dużo tam jest z Szymborskiej i o Szymborskiej też. Nawet jest przecież fragment mowy noblowskiej, która tak. była tragedii sztokholmskiej, jak mówiła Szymborska. Tak. Głównym takim pierwszym pomysłem było to, że będzie kilka Szymborskich, więc od tego się zaczęło, a potem zaczęliśmy tworzyć cały scenariusz i to też był kolektyw tak naprawdę. Ja tam może troszeczkę wziąłem decyzyjność na siebie, ale w tworzeniu scenariusza muszę wspomnieć o bardzo ważnej osobie, którą jest Basia Madany, która po prostu wykonała całą dramaturgię, jest naszą cudowną dramaturżką, gdyby nie ona, to nie powstałoby to na pewno w takiej formie, jak jest. Tak, i ja tutaj, jeśli mogę dodać, to a propos właśnie Basi i samego tytułu kolaż. Basia sama stworzyła kolaż. Ten scenariusz to jest kolaż wypowiedzi z różnych właśnie mediów, czy też jej twórczości, czy wywiadów. I myślę, że to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, tak, żeby wiedzieć, że w ogóle na każdym poziomie i Szymborskich jest kilka i wypowiedzi są różne i wiek, wszystko tutaj jakby jest zróżnicowane i tworzy jedną spójną całość. Widać i to potwierdziłyście też w rozmowach po osobiste zaangażowanie każdej z was w wypełnianiu tego scenariusza. Każda osoba aktorska, jak to się mówi dzisiaj, podjęła jakiś swój proces wchodzenia w jakąś intymną relację. Wzięła z tej Szymborskiej coś, co jakiś aspekt, który najbardziej był bliski? Tak, w ogóle to było w ten sposób, że podczas pracy nad w ogóle pomysłem i scenariuszem podzieliliśmy się, że każdy ma poświęcić trochę swojego prywatnego czasu na odgrzebanie czegoś fajnego. I właśnie to były te wywiady. Był taki fragment, gdzie odwzorowaliśmy jeden do jednego takie nagranie. To się nazywa Co jest w pudełku? Czy coś takiego. Tak. I to w ogóle jest super, że jakby każdy z nas też doszedł do tej konkretnej Szymborskiej, czy romantycznej, czy ekscentrycznej. I jeszcze wydaje mi się, że też mega w ogóle wspaniałe jest to, że te Szymborskie trochę były odpowiedzią na nas. W sensie, że dobieraliśmy się, a właściwie Piotr i w sumie cała grupa tak wspólnie wybierała, że no w sumie ta osoba ma taką aparycję, aurę, która pasuje do tej romantycznej Szymborskiej. Ona będzie w tym świetna. I tak do każdego to się dopasowywało. I myślę, że to jest też bardzo wartościowe, że mogliśmy też w jakiś sposób się utożsamić z tym. Tak, kiedy poznałem dziewczyny, a są bardzo charyzmatyczne, każda z nich, to po prostu bije od nich energia, od każdej innej. Wiedziałem, która powinna być którą Szymborską. To się udało. Bo to dotyka tego, co jest, i to jest pytanie do ciebie, Piotr, jako do profesjonalisty i do ciebie, Nina, jako osoby, która postanowiła swój prywatny czas włożyć w teatr. Co takiego w teatrze studenckim, Piotr, jest unikalnego, co tobie pozwala w nim być, czy współtworzyć go? Co ciebie przyciąga? A do ciebie, Nina, pytanie jest właśnie, dlaczego teatr? Jest tyle ciekawych propozycji, których można się w dzisiejszych czasach realizować. Skąd znalazłaś się w teatrze? Ojej. To może ty się zastanów, a ja odpowiem. Dla mnie przede wszystkim jest ta pasja młodych ludzi. Ja jestem aktorem już 12 lat i bardzo często widzę, jak aktorzy są zmęczeni. Po prostu ta rutyna mają, nas tak, ta rutyna i tak dalej. I bardzo jest ciężko być aktorem profesjonalnym. Żyć z tego również i tak dalej. A kiedy przychodzi się do młodych ludzi, do studentów, którzy chcą ten teatr tworzyć, to daje tak niesamowitą energię, która mnie uskrzydla. I to mnie przypomina, po prostu... nie? Tak, dokładnie. I dlatego z nimi jestem, no. A druga rzecz to coś takiego, że ten teatr studencki zwalnia z czegoś takiego, że jesteśmy aż tak oceniani, jak w normalnym teatrze. Ja pamiętasz, powiedziałem wam na pierwszej chyba próbie, że nie jesteście aktorami. Tak. I że ja nie chcę, żebyście próbowali aspirować do bycia aktorem. Tak. Mamy próbować dążyć do jak najlepszej aktorskiej drogi. do tego, żeby jak najlepiej tę postać stworzyć, ale to nie jest nasz główny cel. Celem jest to, żebyśmy się świetnie bawili. To ciekawe, co mówisz, bo to też wychodziło w rozmowach z członkami jury, że najpierw musieli między sobą ustalić, co oceniamy. I tak. Bardzo szybko wyszło, że nie oceniamy aktorstwa, chociaż były Starałem się jednak to aktorstwo wyciągnąć. Tak, ale chodzi o to, że to jest tą unikalną wartością, którą warto docenić i też wspierać rozwój tego, co nazywamy teatrem studenckim. No i to jest przede wszystkim to, dlaczego. I to tutaj też było widać, dlaczego chcemy opowiedzieć. I to, że przez tą pracę, jak ktoś z was stwierdził, że przez tą pracę poznaliście Szymborską od zupełnie innej strony. Tak, to jest w ogóle niesamowite, bo jakby każdy z nas przeszedł przez etap edukacji, gdzie Wisława Szymborska się pojawiła i zaznajomiliśmy się z paroma wierszami, ale generalnie odklepana i poszliśmy dalej do kolejnego twórcy. A wydaje mi się, że każdy twórca, poza tym, że jest na przykład poetą, ma też taką podszywkę, w której wiele rzeczy ciekawych można odnaleźć i z których w ogóle możemy dzięki temu odnaleźć głębszy sens w jego twórczości na przykład, albo zainteresować się tą twórczością, odnaleźć też w niej coś dla siebie, przez to, że czujemy się w jakiś sposób, że rezonujemy z tym twórcą. I myślę, że to jest wartościowe. A w ogóle a propos dlaczego teatr, to już mam odpowiedź, więc mogę powiedzieć. Bardzo proszę. Bo nie chciałabym umniejszyć innych form wyrazu artystycznego, ale wydaje mi się, że teatr jest takim miejscem, które może scalić je wszystkie ze sobą. I teatr przez to, że jest ten dystans trochę między widzem a aktorem zmniejszony niż na przykład, nie wiem, w przypadku, kiedy jest... No u nas jest zupełnie zmniejszony. Tak. niż w przypadku, kiedy jest na przykład światowej klasy muzyk i ten dystans jest zwiększony. My jakby wszyscy razem obcujemy i to, co mamy do przekazania w teatrze do widza, do odbiorcy jest takie trochę intymne i mnie to strasznie kręci, że po pierwsze scala w sobie właśnie te różne formy przekazu, ale mamy między sobą dialog zawsze na tej scenie i też mega mnie fascynuje fakt, że każdy spektakl będzie inny w zależności od tego, co w danym momencie się zobaczy w oczach widza, jak odbiera twoje słowa i to jest bardzo magiczne dla mnie i właśnie pociągające. Bardzo wam dziękuję. Na koniec pytanie. Czy ja mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz? Przepraszam. Tak, oczywiście. Bo ja chciałem bardzo podziękować Akademickiemu Centrum Kultury w Gdańsku, tak. Gdyż tak jak tutaj, to jest druga edycja, prawda? Teraz wznowiona. Tak, 11. No to też zaczynamy. Akademickie Centrum Kultury Gdańskiego Uniwersytetu zaczyna ten teatr budować od nowa. I jeszcze, jeśli ja mogę jedną rzecz. Cieszymy się. A propos tego właśnie naszego gdańskiego świadka małego, teatralnego, to chciałabym powiedzieć, że mamy tutaj bardzo dużo wolności i to jest wspaniałe, że nikt nam nic nie narzuca. Wszyscy są otwarci i każda osoba, która jest zaangażowana, jest ciekawa naszych pomysłów i to jest super. To na koniec, zanim wam podziękuję, poproszę was o to, byście podzielili się tym, czy może jest jakiś utwór, który was inspirował podczas pracy, które moglibyśmy za chwilę puścić, aby tak zilustrować trochę. Proszę, Nina. O kurczę. To, co mi towarzyszyło, może to nie było kompatybilne z tym, co się działo na scenie, ale ostatnio bardzo mocno przeżywam, jest taki zespół jazzowy polski, nazywa się E-Ups i mają utwór Niekochana i jest wybitny i polecam posłuchać wszystkim. W takim razie E-Ups i Niekochana. Niekochana. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do zobaczenia w przyszłym roku. Tak do jest. Do zobaczenia. Dzisiaj bogaty program. Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo jeszcze będziemy mieli felieton. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję. Staro ubrania, butelki kupuję. Staro ubrania. Ale nie, to brudno. Galgany, śmierdzi kotami. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Słuchają Państwo Trójki. Próby to słowo towarzyszyło tegorocznej edycji studenckiej Wiosny Teatralnej. Próby to termin posiadający szerokie spektrum semantyczne. Próby ten termin umożliwia dowolność interpretacyjną. Ciekawe, jak pojmuje go Paweł Turski. I jeszcze 3 grosze. Spektrum semantyczne terminu próby jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo szerokie. Próby są i w teatrze, i obciążeniowe, na moście. Próby, tak rozumiane, dotykają jednak tylko promila naszego społeczeństwa. A co chcę dziś zauważyć, to fakt, że w jednym z rozumień próby są elementem wspólnym nas wszystkich. Każdy z nas jest bowiem wystawiony w swym życiu na próby. I nie rozumiem przez to sformułowanie, jak pewnie mogłoby się wydawać, kłód rzucanych nam pod nogi przez los. Próby to także nas samych sprawdzanie, jak coś można by było zrobić lepiej. Tak, jak na próbie w teatrze. Wciąż i wciąż powtarzamy. Każdy z nas, chociaż większość nie jest aktorami, wciąż próbuje. Próbujemy się w rolach, które odgrywamy na co dzień. W pracy przeprowadzamy wciąż i wciąż próby polegające na odnalezieniu doskonałej metody, chociażby księgowania tabelek w Excelu. Jako ojcowie czy matki wciąż szukamy sposobu na bycie jak najlepszymi rodzicami. Czytamy książki, wchodzimy na fora, to różnie się kończy. Pochłaniamy też wiele cennych rad od znajomych i przyjaciół. Wcielając się w rolę obywatela, z biegiem czasu pragniemy nie tylko czerpać z praw, lecz także dobrze wykonywać swoje obowiązki. Wcielając się w każdą z ról, jaką podczas naszego życia odgrywamy, wciąż i wciąż podejmujemy próby. Próby, które mają nas doprowadzić do tego, że będziemy lepsi. Robimy to jednak non-stop, bo będąc już blisko założonego przez nas celu, którym jest doskonałość, zdajemy sobie sprawę, że ta doskonałość jest jeszcze kawałek dalej. Próbujemy więc wciąż i wciąż podejmujemy działania na rzecz przedostania się do tej nieuchwytnej doskonałości. Nieuchwytnej. Na tym polega ten cały paradoks. Paradoks, który chyba można nazwać paradoksem wiecznej próby. Wiecznej próby czy prób, które są z nami przez całe życie. Spotkałam cię w barze, a bal to 6. Ludzie się muszą spotykać gdzieś. Śmiałeś się z marzeń, no trudno, niech. Niech tam na zdrowie, jak śmiech to śmiech. Miałeś drugi, zapłaciłam, byłam druga, nie mówiłam. Chorowałeś, ja nie spałam, nie wracałeś, ja czekałam. Dziś mi ciebie brak, jak chleba. Ręce moje to sieroty, coś by nimi objąć trzeba. Ale nie chcę już tęsknoty, ale nie chcę. Obejmę dozorcostwo na cichej, spokojnej ulicy. Obejmę dozorcostwo, niech żaden już na mnie nie liczy. Do pracy będzie mi blisko, na klatce zdobędę poważne stanowisko. A kiedy ktoś do mnie w zaloty zbyt ostro, obejmę dozorcostwo. I miotło, i miotło, i miotło, i miotło, i miotło. Mówiłeś o sobie raz tak, raz tak. Miałeś fajkę, a potem frak. Zapłonął ci w głowie żar wielkich spraw. Topiłeś na zdrowie, jak pan, jak han. Byłeś biedny, harowałam. Byłeś święty, ja przetrwałam. Ty kłamałeś, powtarzałam. Gdy się śmiałeś, ja się śmiałam. Dzisiaj, kiedy jesteś żaden, jest mi jakbym zjadła żabę. I coś ciągnie mnie do wódki, i coś ciągnie mnie. Obejmę, obejmę dozorcostwo na cichej, spokojnej ulicy. Obejmę dozorcostwo, niech żaden już na mnie nie liczy. Do pracy będzie mi blisko, na klatce zdobędę poważne stanowisko. A kiedy już wszystko się zamknie na amen, to jeszcze pan mnie za bramę odkupię, odkupię dozorcostwo. Odkupię, odkupię dozorcostwo. Obejmę dozorcostwo. Próba jako ciągły, nieprzerwany, towarzyszący etap w drodze do nieuchwytnej doskonałości. To ciekawe podejście. Podejście pozwalające zachować nam samym pewien margines błędów. Margines, który w obecnym, gnającym wciąż i wciąż świecie sami sobie odbieramy. Bo staliśmy się więźniami twierdzenia, że nie może być miejsca na błędy. A jeśli nie na błędach, to